Ja, már vagy. Most itt vagyok édesanyáméknál. Na, már hát nem jöttél benne urikázni? Hát voltam egy-kettő az orvosnál is. Uh-huh. Te mit csinálsz? Én bent vagyok még. Nóri, fent van már? Hát fent van, visszaadod, de nyapog. Hát mi baja van kicsi lánynak? Hát semmi. Tegnap bealudt már 7 órakor, aludt 4 óráig, utána egy kicsit hagytam aludni, aztán evett, úgyhogy semmi baja sincs. Már megint nincs soha, amit felőre adjak neki, minden rövid. Lehet, hogy most is láttam rossz neki. Lehet. Mert nem bírja kinyújtani a lábát benne, vagy olyan izébe van. Igen. Úgyhogy már kell neki nagyobb ruhákat keresni, és hát van, csak kimostam egy túrát tegnap. Na, azt hittem, hogy bejössz nórikázni. Jó, van, majd akkor átszalok egy kicsit nórikázoknak. Na, öltözködjél át. Hogy? Nincs másik gúnyám. Hát jó, van, akkor nem nórikázzál, na. Jó. Jó, van, akkor nem nórikázok már ma majd hónap. Hónap már nem kívánom se milyen orvoshoz. Hát jó, van, és mit mondott az orvos? Hát, ezt majd 10 nap múlva jelentkezek, hogy mi van velem. Mert? Mert mondtam, hogy most nem jön vissza úgy a kaja, mint szokott visszajönni, mert kevesebbet eszek, meg nem eszek, amit nem bírok. Akkor majd 10 nap múlva, ha rosszabb vagy mi a csoda, akkor majd küldj a gastroentológushoz, ami a fenére szabadkára. Ajjaj. Igen. Hát, de iszod az almácetet? Iszom, hát. Miért? Még hát kérdezett... az segít, nem? Hát jobb is. Hát más nem is veszek be, már csak azt iszom. Régen megiszom azt, akkor keveset eszek, azt akkor hát, ha nem jön vissza. Nem eszek olyasmit, ami nyers, és akkor kevesebbet, azt akkor hát, ha meg lassabban eszek. Minden leletem más különben jó, azt mondta. Hát akkor. Rendben jó, van. Majd átmegyünk a Nórikával, hogyha lesz egy 3-4 fok. De ha nem lesz, akkor hogy bírsz át? Akkor nem megyünk át. Lesz már ma 3-4 fok? Hát elvileg kéne, hogy legyen ott 3-2 óra után. Na. Hát jó van, akkor majd meglátod. Kisasszonynak unalmas, egész nap bent van. Az biztos, hogy unalmas a kicsi lánynak, most már szeretne sétálni biztos többet és többet. Ha beleteszed abba, amit én is te rajtad, akkor mindig vittem, tudod, abba a valamiben, abba nem fázik meg biztos. Hát nem, csak ott az arca. Hát jó, az arcát meg lesz a karod a kiskocsinál, azt akkor csak nem lesz semmi baja. Hát. Okay. Na, unalmas neki, hogy mindig csak velem van. Unalmas, hogy mindig veled van? Nem is hát gondoltam. Neki lehet. Hát? Nekem nem. Hát, én érdekesebb, hogyha valami történik vele. Hát az biztos, hogy őnek érdekesebb, ha sétáltak egy nagyot vele. Na, jó van akkor. Na, hát köszönöm akkor majd. Én majd hónap átmegyek, jó? Na, jó. Na, szia! Szia!